300 zł i zyskaj 10 zł w punktach. Szczegóły i kupon w gazecie promocyjnej oraz aplikacji Payback. Kaufland, na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 10 maja, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. 175 nowych przypadków koronawirusa, zmarło 9 osób, wyzdrowiał też co trzeci zakażony. Tak wyglądają ostatnie dane z Ministerstwa Zdrowia. Działalność gospodarczą wznawia coraz więcej przedsiębiorców, tak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Poszukiwania 23-letniego studenta z Polski trwają w Słowenii, mężczyzna wpadł do rzeki. O 175 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem i 9 ofiarach śmiertelnych poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Minionej doby wyzdrowiało 261 osób. Łącznie w Polsce od początku epidemii zanotowano 15 996 zakażeń koronawirusem, a ponad 1/3 z tych osób wyzdrowiała. Sytuację obserwuje Mariusz Pieśniewski. W jakich województwach było najwięcej nowych przypadków zakażenia? Najwięcej nowych przypadków zakażeń koronawirusem jest z województwa śląskiego, to aż 108 przypadków. Tak duża liczba nowych zarażonych osób w porównaniu z pozostałymi regionami wynika z ognisk zakażeń w kopalniach i akcji badania rodzin i osób, które miały kontakt z zarażonymi. Ministerstwo poinformowało też o 26 nowych przypadkach z województwa mazowieckiego, 23 z dolnośląskiego, 12 z łódzkiego, po 2 przypadkach z małopolskiego i opolskiego i po 1 z zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Z danych wynika, że gdyby nie ogniska zakażeń na Górnym Śląsku, mielibyśmy spadkową tendencję liczby dziennych przypadków. Mamy też nowe informacje o śmierci 9 osób w wieku od 56 do 93 lat. Wszystkie te osoby miały choroby współistniejące. 261 to liczba osób, które wyzdrowiały dziś z COVID-19. A relacjonował Mariusz Pieśniewski. Coraz więcej przedsiębiorców wznawia działalność gospodarczą zawieszoną z powodu pandemii koronawirusa, tak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W ostatnim tygodniu kwietnia było blisko 7 tysięcy takich wniosków. To 3 razy więcej niż pod koniec marca, mówi ekspert Instytutu Ekonomicznego Jakub Sawulski. W ostatnim tygodniu kwietnia więcej firm wznowiło swoją działalność niż zawiesiło swoją działalność. Historycznie to jest bardzo rzadka sytuacja, dlatego że najczęstszym krokiem po zawieszeniu działalności jest jej zakończenie. A tutaj wielu przedsiębiorców zdecydowało się wznowić swoją działalność. W ostatnim tygodniu kwietnia spadła też liczba zawieszonych działalności. Przedsiębiorcy złożyli 4,5 tysiąca takich wniosków. To 5 razy mniej niż pod koniec marca. W Słowenii trwają poszukiwania 23-letniego studenta z Polski, który wpadł do rzeki w tak zwanym Wielkim Wąwozie Soczy. Akcja prowadzona jest od wczoraj. Po południu została przerwana, ale jak informuje policja, policjanci i ratownicy górscy jutro wrócą do poszukiwań. Mężczyzna przebywał na wymianie studenckiej. Do wypadku doszło podczas spaceru wąwozem. Jak opowiadali świadkowie, mężczyzna nagle stracił równowagę i wpadł do rzeki. Kurs przedmałżeński zorganizowano mimo epidemii koronawirusa. Udało się to zrobić przez internet, a na taki pomysł wpadł Wydział Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Diecezji Sandomierskiej, a także Tygodnik Niedziela. Do zawarcia małżeństwa przygotowało się ponad 200 par. W sieci można było oglądać filmiki z katechezami, które umieszczane były 2 razy w tygodniu, powiedział jeden z organizatorów kursu, ksiądz Wojciech Kania. Które mówiły o moralności życia małżeńskiego, o kształtowaniu życia małżeńskiego. Mogli wsłuchiwać się w katechezę dotyczącą spowiedzi oraz jak układać relacje w małżeństwie. Uczestnicy wirtualnych spotkań po każdej katechezie mieli zadanie do wykonania, które odsyłali na adres Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin. Kurs spełnił oczekiwania ludzi. Wzięło w nim udział 240 osób. Kurs był dobrym pomysłem, sądząc po ilości osób, które zapisały się na ten kurs, jak również po ilości odsłon poszczególnych filmików. Z Sandomierza Grażyna Ślęsak-Wójcik, Polskie Radio Kielce. To był serwis Trójki. Sport i Jan Kałucki. A na początek tenis i kolejne znaki, że sport powoli wraca do względnej normalności. W Stanach Zjednoczonych rozegrano towarzyski turniej pokazowy UTR Pro Match Series. Wygrał Amerykanin Riley Opelka. Hubert Hurkacz był trzeci, ale jak sam zaznacza, najważniejsze jest to, że wreszcie poczuł smak rywalizacji. Impreza z oczywistych względów miała szereg obostrzeń. Nie było kibiców, dzieci do podawania piłek, sędziów liniowych i tradycyjnego uścisku dłoni. Trochę inaczej to wyglądało, jeżeli chodzi o zbieranie piłek, no to trenując cały czas zbieramy sobie piłki, więc człowiek jednak jest przyzwyczajony do tego, ale na pewno jeżeli chodzi o grę, to 4 gemów bez przewag, jest to szybciej można przegrać i szybciej można wygrać, także kilka piłek decyduje, to tak naprawdę zwycięży. Mówił Hubert Hurkacz, nie wiadomo jeszcze kiedy wrócą międzynarodowe mecze o stawkę, na razie rywalizacja została wstrzymana do 12 lipca. Teraz piłka nożna, bo reprezentantka Polski Katarzyna Kiedrzynek po 7 latach odchodzi z Paris Saint-Germain. Bramkarka w barwach tego klubu sięgnęła po Puchar Francji i 2 razy zagrała w finale Ligi Mistrzyń. Niestety w obu przypadkach nie udało się zdobyć tego trofeum. Na razie nie wiadomo jeszcze, gdzie Kiedrzynek zagra w przyszłym sezonie. Trener siatkarskiej reprezentacji Polski kobiet Jacek Nawrocki ma nadzieję, że 1 czerwca będzie mógł rozpocząć zgrupowanie w Szczyrku. W tym sezonie nie odbędzie się już żadna międzynarodowa impreza. Nawrocki liczy na sparingi z reprezentacjami sąsiednich krajów. I wróćmy jeszcze do futbolu. 5 piłkarzy z 2 najwyższych lig w Hiszpanii zostało zainfekowanych koronawirusem, odkąd kluby rozpoczęły przeprowadzanie testów w zeszłym tygodniu. Problemy też w Anglii. Brighton poinformował o 3 przypadku zainfekowania koronawirusem wśród jego piłkarzy. Podobnie w Niemczech. Tam zarządzono kwarantannę drużyny Dynama Dresmo. Mimo to szef DLF, czyli odpowiednika naszej ekstraklasy, Christian Seifert zapewnił, że to jeszcze nie powód do zmiany planów. Rozgrywki w Niemczech mają ruszyć za 6 dni, a kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami gwałtowna zmiana pogody i Polska podzielona na zimną i bardzo ciepłą. Jutro w Koszalinie tylko 9 stopni, za to w Rzeszowie i Przemyślu na termometrach nawet 28. Na styku 2 mas powietrza, czyli północy arktycznego, a na południu ciepłego zwrotnikowego, dojdzie do gwałtownych zjawisk w postaci deszczów. Niektóre będą intensywne. Wieczorem opadł również deszczu ze śniegiem, a w nocy nawet śniegu. Mówił synoptyk Grzegorz Walijewski. Chłodno będzie do piątku. Kolejny weekend zapowiada się ciepło i słonecznie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dlaczego to robisz? Nie dlaczego, tylko dla kogo? Dla ciebie. Mogę cię prosić, żebyś mi już nie przeszkadzała? Mogę cię prosić, żebyś przestał mówić do siebie? Mogę cię prosić. To będzie święto. Po raz pierwszy od premiery w 2013 roku. Jedno z najsłynniejszych współczesnych słuchowisk Teatru Polskiego Radia zagości powtórnie na scenie teatralnej Trójki. Krzysztof Czeczot. Andy. Barbara Marcinik, Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają dzisiaj po 20:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No, powiem ci, sklepy już otwarte i wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? Jak to dlaczego? Bo jest taniej nawet o 70%. Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Zapach twoich stóp sprawia, że masz ochotę zapaść się pod ziemię? Kup lek Medispirant Step Spray. Rozwiązuje problem nadmiernego pocenia się stóp. Działa przeciwgrzybiczo i antybakteryjnie, likwidując przykry zapach. Medispirant. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 1 gram płynu zawiera 10 mg mentolu, 10 mg kwasu salicylowego, 20 mg metanamidy. Przeciwwskazania. Wiek poniżej 12 lat. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub pomocniczą. Nie stosować długotrwale na duże powierzchnie skóry, na uszkodzoną skórę, na błony śluzowe. Aflofarm.

cię pragnę, ja łagnę. Uwolnij panem, wypuść mnie i podnieś. Masakra. Proszę bardzo. Zabierz mnie, odchodząc zabierz mnie, odchodząc zabierz mnie.

godziny dwie. Przecięły się orbity planet nam. Nikt katastrofy nie przewidział tej. Piękniejsza katastrofa, eksploduje z tu werowa. Raz na

nie ma o czym pisać. Skończyło się i nie ma murów, by walić w nie upartym swym łupem. Nie ma murów, by pisać trującą treść. I nie ma o czym pisać, bo skończyły się. Skończyły się we wszystkich. Nie ma kogo zdradzać, skończyło się. I nie ma już komu wiernym być na dobre i złe. I nie ma kogo oskarżać, nikt nie wie kim jest. I nie ma co udowadniać, nie ma przed kim i gdzie. Skończyły się we wszystkich. Skończyły się też. Tyle tylko, że trwamy tu, chcemy czy nie. Tyle, że nie umieramy już w pokucie za sen. I nie ma o czym pisać, skończyło się. Kiedyś wszystko to czułem, a dziś tylko wiem. Skończyły się, tobie też. We wszystkich. Skończyły się. Tobie też. We wszystkich nas. Skończyły się. Tobie też. Już nic nie zdołam mnie ocalić. Twój zapach chce tylko pozwól pani. Nie wcale nie chcę cię obnażyć. Boję się, że w bezpieki nigdzie przepadniesz. Więc pozwól mi się dotknąć pani. Tak chociaż lekko przez ubranie. Trzeci koncert w Trójce.